جارو میں جارو کرو کی قبر میں جارو کہ قبر پلان کی پسی جارو کم بھائی برکتی والا رسی دانش پہ اختیار سکنشتے دے جارو دور کی بس پولا کیا گلا بھائی برکتی لالا نو زنانا دو خبر کی یہ زان تخیری کی ایو تو تبرگی جارو گئی جارو گئی تو چکی پو پو لا سونا می مات سا لا سونا می مات سا جارو گئی دور کی بس پولا کیا دا کدی جنے پر پایی تو جارو کو نخیر دے ویس نگی گی جارو گاڑی کے پاس میں چلئی دے کے برکت ہے جی واپس راضی پور سن دے کے برکتی راضی خیر برکت پہ دیکھے دا خدا اللہ رب العالمین لاس کے دس شیر نشتے چپائے کہ خیر و بی خیری ندی گڑی دی کار شیر کور تا زکا دولے نو مخیو پا کتا مال گا کی دی دک من گے با کی دی نو خیر بی کدانی بی خیری برا دی جنہی چوہ دی نو پلونی کی بولا مال گا تاری دی مال گا سر خیر را دی دا خدا سرو کافر و اگر اسمو پا کتا پاچی سرو کافر فو مال گا بسن دی دی دی نو کورسانی و دربن نو مال گوڑا پا لخ چکی بتا رلو گتا دا بوڑا اوٹی پیوٹی کیا دو پا میاشو با کوسان تر سیدر زکا مال گنوا نو چنو نو دا بے اوڑلا نو دمرو تا قیمتی ہو چی پچائی کی ویم مال گاتو را ویسو متدق قیمتی دا جیب کی پرتائی ابو کیوشو نہیں گی جری خوی مال گا اوڑول نو مال گا چو رو خودو را لگی زما دیا دیدی کنی کی ماری دیدی پر اوکوالی بانی گتا اپراتاو دا نانا با اوڑا خل پا اوپو کی بایسو اوڑا اوڑا چا دیر بس چی پا گتا چو مای تکون خوبی خرابی ازائی کی دا برکتا والا دا برکتا بی برکتی مال کی برکت تی دکا پیدا کیا دلن دا تک دا چی مال کی دا برکت تی جو خلق ہو گئی ورا خوب کی خود دا برکت تی بکر کمان چی دا کور کی کی دنو کور با آبادی که دا کور کی مرکی کی دن آباد بنی وری چی خرسول زمیدار با دا غوا پوری دا وری خرسول ندی کی مسئلہ داو پا کتابون کی دا خلق دا سی راول لی چی دا با دا زیارت پر دی ولی کائی پر یہ زیارت ہو رہا جی کی برکت تے بلا کے نا او بیا پو کی مسئلہ داوا چدا خرطے غلوبی دا لنداو پا شوکار خرطے اندو باندے اچھ پا اندو خرطے نو بلا مسئلہ پا کی داوا چھ پا دے با مال گا خلی جنہ غلوبی دا باندے بلا مسئلہ پا دے کی داوا چھ لوخ دا خالی کائی نا لکا پا دے کس آتر دا نمیت پراتی دی آتر بامان پراتی دی وز داو لی کائی نو یو رو پلوخی کی خمخا پری دی چھ لوخ تس سنجے و بیا میشت شی نو دا با یو با بکی پروتی اسپاک تینا دا کار نور پدی پسی و نور رازی اکا دا یو تیم نور کو نو دا با طول ختم شی انتا سم بخیر سری شی کنا چونی توی لوخ تا ما خورا توی سی جنیولی من لوگ گلی با پیدا کسی سی انی دو اسپیرو تا تیز انا آوالی ورا انو دیجی دو اسپیرو خطا جی تو شیر کائی آغتم دیجی تلقین کائی وی تا دیر انا نسکور ورا انتو بچی تراوری لا املکون موتان ولا نشورا نیتر مسئلہ نہیں ہو سلا کنا اعتراضیوں نہیں ہو زناناو کی خیر و بخیری پا دی کیوں منی آل اشراک الفعلی اقسام دی دا طول زنانا پا غار بانی یا پا غوگ یا پا پوزا بانی کالای نو وی دی خیرات میں قبلی گی دا چی خیرات ورکی کنا خیرات نو منظوری گی نو چی دا سخوی مالو منظوری گی اکا دا غنو نو منظوری گی نو دا دی پتا غس دی غس کن کی زما د عمر چې دین دی زنانو ته یې پته نشي چې دا په کله کومه مساله ده خو ما روایت مسند متصل هغه ثقه ونه کړلې رایي ثقه او مسند متصل مرفوع روایت دی لاری باندې تلب میخې مې بیلې په دې لاری باندې میخې مې بوکولې مازدیګر مې وسو یو زنانه لاره کولاړه ګوره مړه وه مړه ده که الله ایمانې تیر کړې الله دې وبخي ناغا اولاد جی کی غارہ کی غارہ زرا تشو کی دی کی جی اوگے داوگے پرتاں ناغے مرے نرشی او ناغے اوگے راکتی دی دی کی دین کھتی پکا تو زال دی دا دی دی کی زنگی نو ما دکرے دا ختم دے بس کس متاینا ما باپو دا شین دی کہ ول نہ چر لے کے اخر کا اکتا زنگی چپ چپ سپیر کوٹیا سپیر کوٹیا چپ عجیز خیلن تر تسمیه خوراکی و کن تا غرز دایی چه دی ثوابی نکیگی او مردی که لیا خبره دا لیا مزاره دی منز که دا خود دا کل غالی دا که دا خیزر پسی گرزی دا غالی آره بای پاپو دا سنگه چلی ازا داست چلی کنه چه زنانه سخه کاله پلاس غاله نی پو وجود بنده سکاله زار کاله چی نزا چه سشی خوراکی و که خیراتی نقبلی دی او من روز خبره کرف بکن او زی پوشن پ خیرات میں کر دی گیا متا خیر پر یہ کیوں مل لے جو کالے میں خیرات بقبلی کی خیر ہے کالے میں خیرات میں قبلی کی بے خیری دا جو تن اولاری میں پکار ہوگی جو تن پلار کی اجری گن کی اور طرف تو ادری گل میری پکار کے نہ سر میری پکار پلارے تو کوئی ادری گل کی بھی تو خبروں کی اور طرف تھی نکیو جس اولاد سمجھ کے داؤ تو ادری گی ان پہ طرف سے داولی پیرانی ارا بالا کسے جو جنا اعتراضوں میں نہیں سو مسئلہ نہیں شو کہنا اعتراضوں میں نہیں سو اللہ دورہ و خیر اور بے خیری برمان کے ظالم بچوں کی خصوصیات لکھ لی یاد آ گئی سمت لگ گئے تب سے امام کے ظالم کہ وہ تو سورا فوقان ہے لڑکا والی کے تصوروں کو انجام بس بہ چکا تھا مسلمان وہ کنو رحمہ اللہ تعالیٰ نیک سڑوں کو سوپی سے ہو ان کی سوپی سے نوار کتنا پادی سیری بیا بچے کمر تو مل احیاء العلوم گور اور انہیں نے جاتا حادث میں جو نقل کری دی احیاء العلوم کی نہ سنتا تو سڑے نہیں کو اللہ کے درجی اچری کی نیک سڑو غلطی کی نہیں سوپیت اما وہ بھی کہنا دا حال شی زال دکان دے د غزالی اصل دکان د فلسفه مچه فلسفه نراو گرده دانشمند شو گیا دانشمند غلط لول با سخاو اپا بیادانی نبانی با گرده دا پا خوشو اچیلی با کولی زیپی با وقتی او زیپیرو نبا کول ندای دویم دکانو پا دویم دکان تا چه اگر اغلی ناغا سخاو قرآن و حدیث بیانو قول دلیل که ما پیش کوای دکانداری سوا خدا بسوارم کنی چه دا قصه دکاندار در سر زمان خیلی نسیح شنی ورکی اجار نو که اجار در طور زمان پر اجار کردی اولی کنجیا تبارک اللذی نزل الفرقان اللہ وی خیر زمان لاز که در دکاندار نسیح ورکولو که خیر نره نتوش چه نسیح ورکمونو بی خیری ورازی از دکاندار پا در سر بانی که نسو چه سوکنو پریدی مخ که اوز لغ مسلمان خبر ہے زمین کور کی ویژه پر سندار چا کرشته روز ما پتا لگی تا چی چار چا گیدی کنا پتا وسو لگی لا را حدن الا فیه الاشراق ملا سکا پٹکی کی دو دری ملا مالی دو پٹکی کی وجہ رکھے دے رکھے دو تاویس کارا پڑا لے پٹکی کی دا سو رتا رکھے دا سو کی ما سکا دائی نیچے چوک مینی زمان رو بپی رازی رو بپی رازی حالا کم مخلی مخلی اسپین شرمی کی او تاگ سان دا شای چول لنو سلے دا چول لے شای مخلی تا سلے کر رائی گتو بانی تکیلی کلو ما جرم نکلی دا رائی ملا تو ما جرم نکلی دا سو میں تو ایمانی ویسا تا تا سلا چول لے امین ایسا جلتا پریدا سو تکی چا خودلی دی چدا پا گوتی اونی کی پا بلا بانی کی یو کور کی بلا سا پا گوتی شل کالا بیا گرد خدا بری جرمده چو گوتا لس کئینا مایتاو تا جرمده چول لا پا بی نجرمده کی ایسی ویری گیا او شرمه هر چاکی دا پلیسی پرتا دا هر چاکی فرق نیسی نوی تیرازی نیوشو او گورا تولی کافر کو تولی کی شد ویا چوک چنمانی تبارک مسلا کفر پا دیده ترا کرده تبارک تبارک اللذی نزل الفرقان کفر که دیدیم چوی نیده یکین درو جور کوئی دی او مدد که دو سر قومون آخرو نور خلکو نور چوک دی آقا دار که نبی علیه الصلاة والسلام پشاگردانو که چکم بی قامو بی نصبو دو بار را غیرو اجازانو نتوانو رسول علیه الصلاة والسلام زیاد امین دا غوصر و زیاد تعلق با دا غوصر ساته اولی چه دو پریشان نیشی ستوری نیشی تکلیفون راجی سختی راجی نیچه دو سر زمان ناس تولارا خبر اتنی دو با تسلیز رو با مضبوطی ندو چه دین خلقو وطن دو رومی رومیو یو پا کتا دا عراق دا علاقه و چوک پارسی و نسل نبی علیہ السلام با دا غصان که که ناس او اندری کولا تو با گورو لی ندو تاوی ایده دا غن خبری زکی و دیتا عربی که دن تیو قرآن دا غلی عانو علی قوم آخرون اللہ اس کے اللہ اس طرح پر جو لکے قوم نور اللہ ہوئی پا کندارتن پا قسمیم راغل دو اکو دو ظلم و دروغ جاو ظلم و زورا فعلو ظلم و زورا اکو دو ظلم پا حق دا پیغمبر کی و زورا و دروغ پا حق دا اللہ کی دروغ جاو فعلو جا یجیو بمعنى فعلا كما قال هنا وكذلك اتى بمعنى فعلا كما قال يفرحون بما اتوا او جاءوا بظلم وزور بتغيير الباء اضواء البيان ده اللهم شنقيطي رحمة الله عليه حوالا مذكوه كيف كده جاء معنى وقورة فعلا كرلا يا ده اتى معنى فعلا كرلا وفدي معنى بان رجي كم دارا بجبكي فقد جاءوا ظلما وزورا یقیناً کدو ظلم اوکار یا جاؤ بی ظلم و زور اوکدو ظلم و زور دکان کی قرآن خانی کی کور کے دعا دا پارا دا خیر دا پارا مداد بدی پی جنیش تاوے جائز دی ناروان دی پک پلے کی کبل بکی فقط جاؤ ظلم و زورا دروکو وائد و ساتر الولین دا خبر دا اس نو یاد کئی چی دی سورت کی چی سو تی رازون کی گی پا مسئلہ دی کب پیغمبر دی کدا خیرت بارکی دی کدا قرآن بارکی دی صرف پا دی مسئلہ بانی چی تبارک مسئلہ نویشی دا نویشی نو بے فیدی و نویشو وائدو دا خلی کنی دا مکنو او زمانی کی بسوی عانو علیه قومنا آخرون دا شیخ ابن تیمیوی دا ابن قیموی دا وعبیانوی دا پلانکیوی دا پلانکیوی دا غلی کتابون نوی جاو ظلمن و زورن جاتے وکو وایدوری لکنی درم بنو خلکو نقل کئی دا اللہ ناغلستی جی پر بانی سہرو مو بیگا ابیائی پر امیل میل کی دا خلکو تخوی وایدوتا را لگلی دا بیان آغا سوک یعلم السر فی السماوات والارد دی مخکو دلیلون کی بیان دا قدرتو کو خالق دی اللہ مقدر دی اللہ مالک دی اللہ قدرت کاملا نو دویم زل دلیل را والا جواب ذکر کئی نو علم محید دا اللہ مطلب سرے برکت یعنی خیر او دی خیری ورکول یا رسول دچا کار دے دچا چا قدرتی خیر او دی خیری ورکول دہاگا چا کار دے چا قصق علم محیدی ما تا دی خیر ضرورت تے دی چمر خیر ضرورت تے نو دا پتا چا تا لگی دا یو اللہ تا پتا چا تا دمر دلتا چمر خیر ضرورت تے یا بے خیری اصول چا تغوالی نہ پتہ ہے جس قسم بے خیری تو رسول واڑی دا پتہ یا اللہ تدا دا اختیار دا اللہ دے وہ دلیل تنفر علم الغیب دے غیر مرہ علی گلے دا آچا چی پولے پا پٹو پاسمانوں کے فضمکا یقینن دے غفور رحیمہ بخون کے کتوبو باسی اگر میرا بانا دے وائی جو بیا اعتراض سجدی پیغمبر لا یا کل طعام دا سن پیغمبر دے خرو خوراک صورت مومنوں کے لئے سوکانا وما جعلناهم جسدا صورت انبیاء کے ما جعلناهم جسد اللہ کلون الطعام وما کانو خالدین تستنینے چو خوراک منو خوری یا دے سنگے پیغمبر دے فکار واجد سخداوے چلے بے روڑے مڑے دے یا دل علی غیب انہوں رہت لے دا سے قل کو تیرے چو گو رہے گا مال روڑے رہا آگا اس طرح زمد برگین منائی ننیشتے دے سخا میں اعتراض پیغمبر مانی داو کو علیہ الصلوۃ والسلام دو دینا سلے پورا جبانی خیر اللہ لا کیتا بھی دوڑے ہوئی نماری سشیری پیغمبر اللہ چکر خورا گلی بازار رو کے بازار کی دکان کی گردے دل دا اولی من کول دا پیغمبر دا پارے بد ولی گنل چی گلی دے بد خیر خبر کئی پیغمبران سودا جو دا کہ تجارتی لکھونا کر دیتا کنا نزدے ہو جن ندین دا پارے گردے دل چلے بازار تو نہیں دکان تو نہیں اجری تو نہیں دین بال تو نہیں رسی نہ تو مولا دا پیغمبر اور دا اجرے اور جماعت داغا پمین کی دکان پمین کے فاصلہ جوڑا کرا دکا حالت اس دے دا مولا اور دا اجرے پمین کے فاصلہ رہا اس کے دا مولا با اجرے لنی دی کوئی کی بانا سو گوٹ کی اجرے تو بنی دی اجرے تو والی نہیں دی لاس اجرے تا خلق خطا خبر ہے کہ استاد وجی نبا منی سی سبو تا تو پا خلبان دے ہوئے تیار بشی دو جرے او دو جماعت یو جے کہ دو رخ مقصد انداؤ دو جرے دو جماعت پسند کی ایجاد دو عمر فاروق دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلیخرج الی ھذہ الصحبہ دو روزگار تلیزی دو روزگار میدان تا دو جماعت نکے دو دنیا خبر ببار کوئی پابندی لگولا دا خبر دا غفن روانا دو پختنو اجرا و جماعت تنگ پسندی عام دستور داؤ داولی چه دا اجره خبر پا جماعت کشی از جماعت خبر پا اجره کشی نو نراو بختم شی کنه دا جماعت خبر اجره تاو باتا نخیر خور شو واره دیش کلا دا اجره خبر جماعت تا چنا جایز دا نو منه بوشی شو غوره لکه دا جماعت تا گره پیتر کواه نو دا اجره دا جماعت یا اجره که دل دا ملا و دا پختون یا اجره که دیدی نیو در سر بناستی اجره که وکیل هر وقت نکیلی چو اخلا خوبا کی نی کنه نو پیغمبر باندې دا سن اسم دا کپی غور دے دا مولا کو جو کنا جو پو دکان کی نسی نو پو جو جو دکان کی نسی نو خیر خبر بن کی کر چی درج کی نہیں نس دکان کی نسی خیر خبر بن کی نو جو گل جی یمشی فی الاسواق اولی مرائی درہ میں اعتراض اولی مرائی جتا فرشتہ کسی دا سر یرا ان کی یا اولی اور کولی کی اولا خزانہ خوار دے دے برکت اللہ سکھا دے نو خزانہ اولی اور کولی کی او تکون له جنہ یا ولین شید و باغ چی داغین خوری امدان پیداوار دا وای دا ظالمان ظالم سوک دے دا تبارک کرد مسئلے نمون کرو قال الظالمون او ویلی دی وای زیادتی که ان کی پا مسئلہ تبارک چی زکر مانا مشرکین عالمانو کرلا نیروان تاثلی کن پیسوری مصحوران لیوانی پسی جادی پی شوی دے جادی لیوانی دے یا مصحور جیسا حرم ندے نیروان تاسو لیکن پیسوی دی خیط خواهن لگ والا دی سحر سینی توی خیط توی نزید خیط خواهن دی پیغمبر آقا پکارو چی خیط نی ما نخواد اسکل نکی ادی خواد اسکل کی نخواد اسکل دم را بدا خبر خونه دا کنا خواد اسکل چی کئی نزید خواد اسکل سر لازم دی خواد اسکل کئی او دسماتی تو انزی وارا بولم کئی لو دسماتی هم کئی ندا پیغمبر دی پل خیط اگر دوڑه اینشی تیم بولی تخفر آبان پاتی کل ظالمانو دا خبر ولا گورا سنگان کروتا دوتا مثالونا الامثال مثالونا الاقوال النادرا نشنا نشنا والاقتراحات الغریبا نو گمراو سو پدی ہو جوانی توان نشو لرس درا گردی در لارتا اہدن الصراط والمستقیم لا يستطيعون سبیلا مغضوب علیہم او یاسو ظالین الصراط المستقیم لنشرات لے تبارک الذی ان شاء جواب دے تیرا زون ادوین دلبانی مسئلہ خیر راوری ارت چاہ سوک کوئی واری ندرب کی طالب بہتر دے دینا دادو چی ہوئی یعنی باغونا چویگی ورانی تنینی ورونا اکی وطالا پاخو گورونا ولی نکی دنیا که دن پاتی کی گی دنیا دار دفانا دے در کوم با ولی پاقا دے که چویات چنی تجی آنو دن آغازی دار دا خواب نلتا با ولی در کوم و اجال لکا قصوران قصر عرب هر دا گتو نپو جور کری کورتا ہوئی عربو که خود گتو جور کور نو کنا گتی خش نو پول خیمی و یا تنبوان بود اس پا عربو که پا ماراتو که داشتن تا سهولیه که دا خارون و نبار تاوید و میدانونی که پول کنی دا تنبوان جوردی او داشت خیمی جوردی کنی جمرا غتی غتی که پا غیی که دن نگاڑی مود رای او گرائیم دا پکیتا دا منزل رایم دا پکیتا دو میل مروجه که که تون دی آقا سر نلی که طول یو تن بودی یو آخی نو جوڑا کنی یه جاله که بزورد نو قصر وی جه خط گت جو کارتا دا پاخه کورونا پدی عنوان من خوص اس راواتا القرآسون تسمی کل بیت من هجارت قصرن کبیرن کانا و صغیرن مجاهدی ابن کسید رحمه اللہ تعالی نقل کرده بلکہ دروجن گانی بل دبل کلام نے انتقال لگا مخبرینا دغه خبری نشته دروجن گنی یو مقرر وقت انکار دی قیامت تیار کردن گا چالا چی دروجن گنی یو مقرر وقت سو تیار کی سعیر اللہم بی کل چی دوی نید اللہم بی دو رارعت هم من مکانیم باید دلری را میدان نمحشر کی نزلری نبدا گی چی دیوارو سنیو را و برودو جاننم تغیزن اواز غصی قاردل غصی قیدل وزفیرن اواب اولیدو دا غاسیلی اسویلو با بدا ارمانونو که چکل حی ارمان ارمانی چکل با زمانم بر راجی دبالی ابو تا دلیر نقاری که زمان پا گوتو برازی ہوئی که ما تا تنجا نکره تغیزن غصی وزفیرن اسویلی شمو لها زفیرن او کرکیو گرگیلو شدو جهنمنا زید تنگتا مقررین تغیرسی اول سرا چه خیده کیل تکی سبوران دو مرگ های مرسوم های مرسوم یا دا مانات های اللہ تباشوه تباشوه مرسوه مرسوه نخواه شوه جا بالتا مرگ واری مرگ نشتی مرگ ختم شو او سلتا خیر واری بیخیری دا غزه از خیر دا مرگ که از خیر دا دنیا که مرگ بیخیری یا نلا آلتا تو اس مرگ خیر ساری گولی چرت دیوست فرشتی بیتوی مرا مدد که مرا غای ننی او مرگ رو غای مرگونه دیر من پا یو مرگ کلم ری چی پا زرگون و مرگونه دی دنیا دی بانجرا شونی بیا پیوم نم ری اطلا یو مرگ یاده مرنه وادو تا دادی بیتر دا سزاگانی ام جنت الخل یا جنت تامیشا آن تخلیف غیر که کنا پا مسئله تبارک نمانو لبانی از بشارت پا منو لبانی آن چی وادی شیری زن بکی انکتا دا خیر منو لبانی ایو آقا دولا جزا و مستیران زیر و جرده دو و دی دولا خاص دولا و جنتینی کی آسو چلو والی امیشا دادا خبره پا جمع درب دیوالا مسئولا غوختلی شو دالان او تپوس کلو شو غوختلی شو چه اللہ ما تا خودی دای ویدو مانا سرا ازوی پورا کن کن لاز پورا کن او کلا چی بغن که اللہ دو طول همای عبدون زورن پا شرک را چه دوی بندگی کولا عبادتی که خیرتی منو بی خیری تو نمونی کولا منو کانو گتو که ایسی واد اللہ نا نوائی بوتا دیتا بوی انتو مظللتون عبادی آولا دا بو بوتانی تو دا بوتانی چه دی چا پنن جو بکری دا تصویرونی چه دی چا پنن دی کاغای دبا دا گتی دا دبا و گتا بحاجی انتو مظللتون عبادی آولا آغا چه ده چای کلا جن آغا با سره نیکان دی او که بادان دی بادان با سره جهنم تلاشی نیکان بکن جنت تیجی او تا پوست دو کی چنا تاز گمراه کلی دی صورت که ده زلال زلال گوره پکیتا زلال زلال دیر دیر دیگو که آنتم ادلالتم عبادی آولا ام هم ظل سبیل تاز خطا کلی پنجان می دا کنو دو پخفر اللہ خطا کلی دا اول ظل آیت نهم کیو وظلوا فلا يستطيعون سبيلا خطا روان شو وسن شي رسول الله دلار تو را کر دے دلو ختم الله على قلوبهم ولا ذكر اس نے شرط دے واپس اور بیا ذکر کی انتم اضللتم عبادي هؤلاء تاس خطا کریو ام هم ظلوا السبيل کنا دو پخپر خطا کریو وہی بہت بزرگان د چاچی بوتانو د چاچی گٹی د چاچی جنڈی د چاچی غلافونو کانی و وای سبحان د فرشتو قول سورت سبا کی تا سورت سے ہوکنا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ يَسْأَلُ اخْتَمَاءَ سُورَةِ السَّبَا دَلْتُ مَقَذِ كَذَا سُبْحَانَكَ وَلِذِي مَعْبُودَانِ كِ خَيْرُ كَنَ مَنَا أَيَّاهُ لَقُومٌ كِ خَيْرُ مَنَا فَرِشْتُهُمْ خَلْقُ مَنَ لِنُ تَبِيهُ وَجَمَانِ أَغَا فِيكُ سُبْحَانَكَ پاک جنون اللہ پاکستان مناسب دے سورت مائدہ آخر کی آیت خیم عیسیٰ علیہ الصلات والسلام تبوئی انت قلت للناس اتخذونی و انی الہین من دون اللہ تاویلی خلق و تا اتخذونی و انی ماؤز مامور کئی الہین من دون اللہ و خدای بانی سواد اللہ را یسوس پر سمیت قال سبحانک اللہ پاکی ویم تعالی پاکستان مناسب زما حق نہ دے نما بسنگ راویل سبحانک پاکی میں پاک منم کا پاکستان مناسب منگ نے بھی گمراہ کری اللہ منگ کے لیے خبر نیچو سجے کم جانا لالا ما کانے امبگی لنا کہ رین سزم نے چنگو نسو سواستانا بلتو زالا خیر بے خیر خوان نو داوری رسی شو لیکن فجے اور کلتا دورا فدو دو پدی آتی دبانی کانے بے پزانو تا وہ جوڑو خار بے خورا بچے بولا تا وہ کن دو اگی تیتا بول چیدہ جدی کانی ہے جدی ولی ہے جدی مرد جدی اندی کر دے متا تم آب آہم حتی نسو ذکر تردی پوری چی پیر کدو کتاب دا اللہ از ذکر سورت فرقان از ذکر مسئلہ دا تبارکا یہ رکھ رہ دو مسئلہ دا تبارک اللذی نزل الفرقان او دو دی قوما بورا خلق تواشوی بور جمع دا باہر بوار حلاکت تا ہوئی دار البوار حل و قومم دار البوار بوران تردی جسی تواکی دا رسول اللہ علیہ السلام دا ترزی و حارس کاتورن دا پیغمبر علیہ السلام دا مسلمانان اس پکا بیویلا اللہ توفیق ورکا مسلمان شو خوش آئے رو مسلمان شو نبیا بے غزل ویلی دا غزوری بدلی پورکو غزل کی یا رسول الالہ ان لسانی راتقن ما فتقت اذ انا بورم یا رسول الالہ ان لسانی راتقن ما فتقت اذ انا بورم اے دا اللہ لی گلیا زما جبا راتقن کلکی جختی لی گنڈی ما فتقت اغچ مشلو لی دی اذ انا بورم کلچ تباہم کل چه تباهم کافرما نو ما پا دی جوابانی دیر شلون کرده دیر اسلام و دا مسلمانان استا رات قن ننزاغ بیا گندم ایت انا بورن بور تباه حلاک ویو تباه کی دن کی دا قیده تباه وان اللہوی نو دو خود درو جن که تاسو پاغسو چه تاسو وای تاسو چه وای چه منگ دو را مدد کول درو جن کلائی ابو منگ ندیلی وصلت نشلر علی صرفاً دزان نگردول عذاب ولا نصراً دزان سرد یو پر سرد مدد کولو ساچ ظلم کرد افتا سنا عقیده دی خیر و بی خیر دی بلن مدلوان و بسکم دزت عذاباً کبیراً سزا لویا لیا سزا بولارکم خیر بی خیری غرب اوشو نزدین بیده دی دندتی دی دندت تسمچا پیرولا اگر بیزی دی چیلی ورغمی دید پیسو کلمی اگر رنکری تاو کری ناغشنی نگا با اکسا داگا چا پیارا کرا نچا پیارا با کنا با غطی دن دو یونا با بلکلا ایما یونا شو قلع رو لیا با بل را وار دو یونا برداستو اگر دو غرونی که ورونی اگر دو کو ندو ستان موتا بیردن جیتا الیکا بدل چا خیر دی خطس یو پر چا پیارا کنا یو دو بورا جن پر اوقا لگا دیگا ینا چا پیارا کنا دا دغی کی برکت دے دغی کی خیر دے زنانا با چوشی دغا وقتی نطبہ با پیولا کرا دا دی طبی علاج سو نوری طبی با استاد تانی چونی رتیجی دی مقتدین دا طبا اور دغا طبا با پا شاخیل بان تغلا شاخیل بانی چی شاخیل ہو چوڑی ندا پی جوڑی گی دبر چا پی دغا نی جوڑی گی خیر اور بے خیری اور پاکی کی طرف تخصیصی نہیں کرو رانے بھی اس دنیا کے دلو مندہ ہوئی صرفان والا آنا صرفان اچھا چھو ظلم کرے رہا قیدر خیر اور بے خیر منی لے رب اللہ سکو مندہ تعذاباً کبیراً سزا لے رہا اولی دلوی جرم کرے رہا وما ارسلنا تسلید نبی علیہ السلام اجواب ہم دے نولی گلی منگہ وقتسانہ دلے گلو اخبرونا ومسلہ تبارک وانی الا انہم لا یاکلون الطعام لیکن او دا سی چھوڑاک بے خور لا یاکلون الطعام خوراک بے خور اگر جزل باغون پا بازارونو کی پداوت دین باندے اکلی منگہ زنستہ سنو نورو لفتنا سبب دا ازمیخ ازمیخ دے چرا میری کنمانی پیغمبران پا قومون و قومون پیغمبران باندی ازمی تصبیرون این ازغم کوئی کنا منو که اسلام تلوی برداشو کا دی رب دی دیر خبینا وای آغا چوک دا طول اتراجون پا مسئلہ بانی نیوشی دی سورت مومنون بنی اسرائیل او دا سورت گن اتراجون دیگر کدان مرایو یک مستقل کتاب کلی کلی کلی سر پا دی اتراجون باندی ادا نور قرآن کی نور جو انہیں کم ذکر کری ہو یو یو دو دو ادل کے ریش ذکر کری دی سورت کی سورت مومنون کی ادا سنت پا سورت بنی اسرائیل کی وما ارسلنا قبلک قال الذین کفروا لا یرجون لقاءنا ویلی دیا تو قال الذین لا یرجون لقاءنا چی یقینی شمی سر المقام اخی دلو نذکر خیر بی خیری ببر کرا سوئی ولی نرازی پا مبانی فرشتی انزل علینا الملائکا منگل ربوت ولی نرکی سر حمی محقاب کی لسیو کنا اہم یقسمون رحمت ربک لولا نزل هذا القرآن سر شورا کی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم جواب ذکر کو آن خبر آجائی ذکر کری دا منگتا فرشتی ولی نرازی چی منگا پیغمبران شی برتباجت نی یا من تے پخبر ہوئی لیم چیزا دے منگا دیما پیغمبر دے یا اولینی منگا را اقبل لقد استقبرو فی انفسهم یقین اندو لوگون دار پخبر نفسون کی جاتے ہو کو جاتی دیر لائی ہر چا تبا اللہ وحیرہ لگی خوادے ہوئی فرشتی ولینی نیوی بینی کلکی بینی فرشتی نمو خوشالی پدا را جوانی مجرمان اللہ وائی بادو حجران من سو زمان محجوران من اکرسی حجرتم عنا حجران محجوران حجرتم عنا من سو زمان محجوران من اکیدل کامل من اکیدل من اکرسی من اللہ اتا زمان من اکید دا وکلے دنیا کیوں پا قیامت کیوں دنیا کی چید قوم پا مطالبہ بانی فرشتی راشی او نمانی اللہ عذاب راولی دا قومون تباہی صدا نخی صدا مطالبہ دا فرشتو سورۃ حجر وما یاتی اتم ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما کانوا اذا منظرین فرشتین لیگم دا خلق و مطالبہ لیکن دا عذاب سرا بالحق بالعذاب اچیون منی ما کانوا اذا منظرین نبیاو تدمانی عذاب راجی ندوی غالی کنن فرشتی چیزی گا بچی جو باسی مخلوصی سورہ مومنی کی کنن چدا بغی عذاب نذوب التقي اذا هم من يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه وما تاكنكم لعلكم تسالون اصل تختاي اس دن شو ذکرنا تین یہ دن سے نذو گئے حجر تم عنا حجرا مهجورا احجر بمعنى ده حرام بانی بند بانی من من شرعی کتاب الحجر فقہ کی ذکر کی کنا قاضی او حاکم نالائق بانی پابندی یا جو تصرفات ببندی تو چاپی تشیع خرد کر نمانی لگی چاپی تشیع آغت نمانی لگی واپس کر گئی چاپی خرد کر ناغا نمانی لگی رکشی روپی تی نیشی گوختی اولی تاسو پدومانی خردتاو حجر دا مانی من حجر کمن نا حجران حجر پا مانی حرام بانی حرامن محرمون علیکم اليوم البشرا تبری حجران من کرشه تا سبحان القسم خیر محجوران من کرشه تا روز پختاز و برکت بی برکت خیر بی خیری مغلا ایز دبانی من دیس نیشته بی خیری دا قدید وانجی بسنگا و قیامت کم دا قشانتا دا مخی بسنگا تا تجکری و دا عملون ننکو بی خشاک منصورن رو دو علو زرشو بد عمل خدار چا علو زرشو دی خشاک دی کنه خونیو کامنون ہوئی دے مشرک تا چی عقیدے دے خیر اور بے خیر دے بل نظار دا دن دن روجون روجی حجون زکاتون خیراتون دا طول دا بمخطا کم نواب روزیلوش یا روزیلوش یا خشاک ولی دا شرک سرائی ایس عمل طول وزن قیمت نلدی نا ارتو برباسو حبیطت عمالون تلا سرار جنتیان خوشحالی مخی تقویم دیکر شو از بشارت جنتیان و پدغر جوانی دیر غوری دیر آرام او دل خستا دیر غرمی مقیل دی غرمی دیر دی غرمی دما و دی غرمی دی آرام نو دیر دیر خیلی مقیل ذکر حدیث کی رازی چه حساب و کتاب کیجی نو دا شدوی لکه دنیا غرما نو غرما با دی جنتیانو پا جنت کی راشی و غرما با دی دخیانو پا دی دخ کی راشی حدیث کی رازی سہر مرش سہر دمکنا فلا یقیلن الا وهو فی قبری ودہ دی غرما رانشی لیکن دا پا قبر کی بس پر انتہ مپری دا غرما قبر تو رسول ما جگر مرش ما خام لا یبیتن الا وهو فی قبری نو پا دی شپا نرازی لیکن پا قبر کی نموت مکوش دا پرسنو کی جنن ما سپخین مرش سبا ما سپخین تے پا دیکھ سبا ما سپخین تے نو ما جگر تا او چنن غرما مرسن آغا بیا بل بلی مقیده پا دی فلا بیتن فلا قیلن قیلولا لغرمی خوب احسن مقیلا خستری کلا بیدا مبادی دی قیامت او کلا چی با اوش لیگی اسمان جلش اسمان بالغمام پوریا زبانی یعنی پا سبب دی واریا زبان دی واریا دی چی دی پا چی گوری با دا واریا دا دا فرشتو سیلون را روان دی لر لرنا اور اکوزی بکنی جی فرشتی پا پیرا پیرا بانی تنزیلان پا پیرا پیرا رگل اول دو دی اسمان فرشتی را شیو پسی دو دویم را شیو پسی دو درم را شیو پسی تلورم پیزن دست طریقہ باندی مزدل الملائکتو بات صحیح پدا غرق بانی بلکل صحیح خاص مربان اللہ دنیا کی داویدار دیرو بیزای ما دد غرق پا نمونن کبانی تبارک دیر سختا الکافرین دی مسئلے تبارک دا سورت دا یاد کا کل کے بچے کن لگئی جاتی کا ان کے پدعا اللہ سکول بانی الظالم لام دا استغراق یا لام دا جنس یا لام دا آہد دا ظالم چی تبارک مسئلے نو مانے لے پدعا اللہ سن مانی وائی با ہائی افسوس نیولے میو دلی جید اللہ صلی اللہ دا غلار میں پری خود پر پلار روانم ہائی افسوس رکمی لیتنی رکمی افسوس رکمی اللہ پلان کے دوست فلان سے ہر پلان کے دس قیامت کا نا ہر پل کی جا جا پلان کے دے کرزا اللہ پلان کے یار داغا میں منگلا اللہ تو لیگلی مینو منگلی یقینا قسم پہ اللہ دس خطا کرم انس ذکر ریاد دا اللہ نا ذکر مسئلہ تبارک کا ذکر سر فرقان الایمان بالقرآن وهو ذکر ابن جریر غرائب القرآن یا ذکر مانا دا پند و نصیت خاون ان نبی پیغمبر فراوی بے شک غطا کرم دو دو دیاد دا اللہ نا پس تا غینا چما تا بیان شو ویلے کی دا زما کلی کی ہو شیطان تا زنون پرخے نفس تا زنون پرخے دو ما سر دے نخپ اللہ سنو دیا کری زان بانی بچے کنے لگے تو پر بلگے لگے نو اللہ سنو غلے رجی کنو اللہ سنو بچی او ختم کی وکان شیطان للانسان خذولا دے شیطان دا اول را سید بندہ شرمو ان کے نو شرمولم حدیث تجرا رسولم وقال الرسول یا رب شکایت دا پیغمبر مسئلہ دا تبارک دا اشراک مجموعہ دا شکایت دل تا جگہ کو وائی بلے گلے دا اللہ پا مسئلہ دا تبارک وانی اے زمارا با یقین زمار قام امت میں اتخذوا هذا القرآن مهجورا کرا دا قرآن بیکار کتاب سفور کتاب گڑھ لیو مہجور دا ہجران نہ دے نپری خود لے شوئی کتابو ہر کتاب دا وعیلو ہو پا ہر کتاب تحقیق ہو اپا قرآن بانی تحقیق نو تاستا تا دنیا کے دسی جائے معلوم دے دسی یونیورسیٹی چپا گئے کہ تخصص فل قرآن کی تخصص بھی تفسیر شتے تخصص بھی حدیث شتے اور تفسیر قرآن یو نیدی تفسیر کی دا قرآن احکام دا قرآن محذوفات دا قرآن کمالونا اعجاز اعراب بلت دا بیانی قرآن دا قرآن پہ قربانی سو لی دی ادا قرآن نہ قرآن ویلی سنگ معلومی گی تخصص پر قرآن دانش دی اگر تخصص بھی تفصیل جی کی نغم سے تب سے تخصص سے خواست یہ قصہ دا متخصص کا متخصص پی ایچ ڈی نہ ملائے سن نہ ملائی نہ اگر چدا کار کی فکر کی اب ابل چکن اگر ڈاکٹر سی جو ڈاکٹر پلان کے ڈاکٹر کو الگ بل نے اگر تشریح ولا آزاد کیے کرے گا نتا کرے تشریح ولا اتنا کرے دے بھی عمدہ اپنے ڈاکٹر خوشحالی بولے انگریزی نہیں دے گا پدی نہیں خوشحالی گی متخصص باندھے ڈاکٹر انگریزی نہیں دے انگریزان سر وغیرہ خوشحالی گی اللہ اللہ قرآن پریسد مہدوران ہجران دا قرآن پر خودلے شوئے کتاب یا مہدوران دا حضرن ندے حضر بج ردتا ہوئی مہدوران سپا کتاب گرنا لے دے بارہ کی بے دا کو سردے خوچے علموں نے دیکھو یہ قرآن ہی دلے کنا یا دے معنی بانے قرآن چر تزدہ کی گی دیل سوار رسول علموں نے پکار دی سوار رسول علموں نے نیکنے یا منتقنے والے پر قرآن ہی دکھئی انا خوا سر بہنی ہوئے اگر کیا قرآن ہی دکھئی دیل سوار رسول علموں نے پکار دی دوستانوں لگیا جو سوار رسول علموں نے پکار دی اور فضائل اعمال کے دار والے اپی جی جانا بے اگر دیل دا پلان کی علم پکار دی بلاغت جیسے چنے پہ جب انہا سلوائی بلاغت پکار دی نغل پکار دی سر پر پکار دی شقا پکار دی علم معانی پکار دی علم اصول فقہ پکار دی علم فقہ پکار دی نفی جی کنی دا پرے رکن رکشیہ چکے پی جی آگا تکی ہوا ہے دا بار دا دیل ہوئی چی دا خلق چی لیا دا قرآن ویدیو نشو ہے لیزا کدو توار رس علمون دیو خمون دیو چی نگا توار رس علمون دیو جو قرآن تم نلس کو اللہ اللہ لنصبت بی فعادک قرآن کرد مادی رفت کتاب اگر پر خودلے کتاب دے وقدالک جعلنا لکل نبی نادوان سورہ حج کی دالیسی سورت اللہ ناکم ویعت راور تسلیور کے ہر پیغمبر لا دشمن دا مجرمان پورا دیکھی اور اب دی ہدایت کی ان کی امدادی کافر ہوئی لولا نزل هذا القرآن کافر دا سورت فرقان اکافر دا مسئلے دا تبارک ادھے کافر جو کافر دن کو پیو مسئلہ کافری ہے کو پٹول کافری سو جو ولی پدمانی قرآن ٹول پیو دربان جملا تن واحد ٹول پیو دربانی سورت کاف کی یو سزو تولا سورت مریم کے بل سزو تولو سورت توحا کے بل سزوت کو سورت انبیاء کے بل سزوت کو مومنون کے بل سزوت کو انور کے بل سزوت کو سورت فرقان کیا تو بل سزو تھے خدا ٹول کو پیو زمانے والے شوئے اٹول کو پیو زربانی بیان شوئے یہ زربانی والے ناراضی کذالک اللہ امدق قصیر لگ لگ را لے گم دستو دا پارا حکمت چنے خی چی مضبوط کم پیستا زرستا چی مضبوط کم پی زرستا نئے بیان رازی نئے بیان ہے زر مضبوطی کی دلیلی نے پیدا کی گی بصیرت حاصل گی یو دا اپا دم دم آئے وائل پا دم دم آئے امرنا بی ترتیل ہی ترتیلن امرنا کا رتلو ترتیلن سورہ مزمل کوئی کہنا رتل القرآن ترتیلہ یہ کو ترتیل ساسو دے کا نا دا حضر مقابل کے ترتیل چو غنیہ دے رکاو مدینہ دے رکا گا شد بانی دن رو زور اور کاو چو سلوش ہو سلوش کی پکی پیدا کی او دی طریقہ آگا ترتیل قرآن نی ترتیل پا دمو ہے سوچ و فکر سروائل رتلنا ترتیلا امرنا بترتیلی ترتیلا بترتیلی قرآتی غرائب القرآن نی شیئن فشین بعد شیئن علمنا کہ شیئن فشین لگ لگ تا تخیم چی خیم خلق تا لگ لگ وائد چی پا مسئلہ پوئی گی ولی اکیون اکتا سلیہ نبا پیشکے گی تا تا تا قسم اعتراض نبا پیشکے گی تا تا تا قسم لدلیل چی کتاب نبا پیشکے تا تا تا شبہ لیکن در لگو ہنگا صحیح بیان و آسان تفسیر اقوال تفسیل تفسیر بگا لگم تفسیل دا چی خیم اعتراض کے دائے تفسیل کی کنا بیانی کنا کتاب بنا پیشکے لیکن ذرا صحیح جواب در لے گم بالکل یقینیا کہ کسے کنے اعتراضی نے دی پر سوربان قرآن کشتے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاثر عنہ افہام الرجال ممکن کو جنہ سے چلو کو اللہ ممکن پوا کا اللہ پوا را کا یا اللہ رخبر کتاب فاہم نصیب کا نداخ و زمین کے قصور دے نقصان دے کنا اٹولے اعتراضی نے جواب گنا پر کشتے دے مطلب دا سو کہ کیوں نئی خبر ترگندی جی اگر قرآن آیا چنا آیا جواب اگے پسے بیائی نسوگ داؤ چلا تو قرآن کی نو نو درو ہوئی درو ہوئی قرآن کلیہ و اللہ ددی کلیہ دلان دے سل کالا زر کالا مختوم خبر رات لا اس ددی دلان دے زر کالا دو زر کال روس چکم خبر ترگن گیا ام دزاق دلان دی رازی لا تونک واسن تفسیرہ تخویفی دکر کر آتو کی غن بکریشی جہنم تا پا مخونو خوروانی راکتو بشی پا مخونو باندی لسی تاسو کنا افمن یتقی بی وجوی سو العذاب سر زمر کی لسی یتقی بی وجوی سو العذاب مخ عذاب لوری ندیب پا مخ بانی مخ ترا کریشی جہنم تا در پریتان بدتر دی درجی او در خطا دی دلائی و اظلو سبیلات ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه سوره حم من سوره حم محقاب کی سوره رما پیرا کنا اضل ممن اضل اضل سبيلا دے بل تو خیر والا گن لے بل کی خیر گن لے دے بل چا بنن کی نقل پیش کی موسی علیہ الصلوۃ والسلام نا او بیاد تو سو قومن کہ خیر او بی خیر دا اللہ نے نہ مگل بل دبل نے منن او بانی اللہ سنتا واہی راوسی تو تینوں رکڑے ہوں موسیٰ علیہ کتاب تورات اکڑے ہوں گذر سر اور دو حارون اچھتا ان کے دے پان بوجھ اچھتا ان کے سر وولو